Musicòpolis, la capital de la música. Espai 529. Cheating and telling me that you've been creeping while I'm sleeping now. You've been chasing every girl inside. You've been messing around. Now I'm down, it's over now. Baby, please forgive me. What I'm about to say, what I'm about to do, I can't take no more. I know you ain't been true, that's why I'm telling you. Ritmes ballables a Musicòpolis, novetats discogràfics com aquest tema de Burns, pop dance en general, amb el seu Lies, les seves mentides de l'àlbum del mateix nom. I del pop ballable al pop juvenil, amb Demi Lovato, també des dels Estats Units aquest tema es diu Heart Attack. Never put my love out on the line. Never said yes to the right guy. Never had trouble getting what I want. But when it comes to you, I'm never good enough. When I don't care, I can play them like a Ken doll. Won't wash my hair, then make them bounce like a basketball. But you make me wanna act like a girl. Paint my nails and wear high heels. Yes, you make me so nervous that I just. I think I'd have a heart attack. like a sweat for the other guys. When you come around, I get paralyzed. And every time I try to be myself, it comes out wrong like a cry for help. It's just not fair. Pain's more trouble than love is worth, I guess. Thank you. Doncs sí, era una cançó que ens aportava una magnífica intèrpret i vocalista, com heu pogut escoltar, Marinka amb Soledat. I ara des de Palafrugell, des del Baix Empordà, una de les bones formacions de fusió musical que tenim darrerament, es diuen, darrerament, ja fa uns quants anys que ens acompanyen, Els Cremats, nou àlbum, nova presentació de cançons, i esperem que amb un gran èxit, es diu Formigues. La cançó que hem triat és la primera, els anirem presentant. Comença la funció. Mira'm els ulls, asserena't i agafa'm la mà. No tinguis por quan s'aixequi el taló, tu i jo sols a l'horitzó a la foscor. Passaran els anys fins que tu tota sola escriuràs el guió d'aquesta representació, i amb il·lusió a poc a poc descobriràs el que ara pot ser. No ho entens, temps al temps arribarà aquell moment en què tot semblarà bé, ple de ponts i rovellat pel pas del temps. Mirada innocent, vivint el present, una història escrita lentament. Ja són tres quarts i cinc, comença la funció amb silenci i gran expectació. Un teatre ple a vessar ja pot començar, avui és demà, ja tan sols tot depèn de tu. No hi ha ningú, un nou camí que no té marxa enrere, i potser no ho entens, temps al temps arribarà aquell moment en què tot semblarà bé, ple de pols i rovellat pel pas del temps. Dolça aura, ja pot començar, avui és demà, ja no hi ha marxa enrere, i pot ser un somni fet realitat. Ja ho sé, no ho entens, temps al temps arribarà aquell moment en què tot semblarà bé, ple de pols i rovellat pel pas del temps. Ja ho sé, no ho entens, temps al temps arribarà aquell moment en què tot semblarà bé, ple de pols i rovellat pel pas del temps. Ja ho sé, no ho entens, temps al temps arribarà aquell moment en què tot semblarà bé, ple de pols i rovellat pel pas del temps. Los sueños vuelan alto como pájaros. Los sueños ven la tierra desde arriba. Los sueños tienen ojos transparentes. Los sueños y los sueños iluminan. Los sueños son posibles. Los sueños son posibles. Los sueños son posibles. sueños descienden como lluvia. Tus sueños acuden si los llamas. Tus sueños viven más que tu vida. Tus sueños se instalan en tu casa. Se instalan en tu casa. Tus sueños son posibles. Tus sueños son posibles. Tus sueños son posibles. Los sueños están en los bolsillos de los trajes usados y los besos. Los sueños eligen las miradas que en el futuro van a ser verdades. Van a ser verdades. Los sueños son posibles. Los sueños son posibles. Los sueños son posibles. Tus sueños son posibles. Tus sueños son posibles. Tus sueños son posibles. Somnis que són possibles, de la mà d'aquest particular compositor, cantautor, que es diu Pablo Guerrero. Sueños, ens portava aquesta cançó. És de l'àlbum Especies en Extinción, Rulo i la Contrabanda, Mi Pequeña Cicatriz. Habitante de la ciudad condal. Tú hablabas de jardín, piscina, cerquita del mar. Yo hablaba de canciones, aviones y libertad. Es menos peligroso estar solo que cerca de ti. Y aunque me aprieta el frío, parece que ahora soy feliz. El tiempo le ha sentado bien a mi pequeña cicatriz. Que noches como esta amenaza con volverse a abrir. Ni ramblas compartidas, ni atardeceres en Montjuïc. Ni ni mi lluvia del norte, ni tu Barceloneta en abril. Con tierra de por medio fue más fácil volver a reír que San Valentín y Cúpido se apiaden de ti. Es menos peligroso estar solo que cerca de ti. Y aunque me aprieta el frío, parece que ahora soy feliz. El tiempo le ha sentado bien a mi pequeña cicatriz. Que noches como esta amenaza con volverse a abrir. Sigues de espera por tu príncipe azul. A mí me dio por escribirte un blues. Dos estrofas sin magia, en plan sentimental, y un estribillo poco comercial. Un ajuste de cuentas, un inventario gris, un recordarte que es mejor así. Un recordarme que es mejor así. Es menos peligroso estar solo que cerca de ti. Es menos peligroso estar solo que cerca de ti. Es menos peligroso estar solo. amb aquests ritmes tremendament ballables és com posarem el punt final amb aquest segment de Musicòpolis després de Rulo i la contrabanda, Mick Vaina Cicatriz, en la versió extended d'aquest tema de The Soul Soul Orchestra, amb un carrer, el 212 de la North, o sigui, el nord de la dotzena avinguda? No, no seria avinguda, seria el 12 carrer, 12th Street, direcció nord, el 212, no sé què hi ha. I tampoc m'interessa. M'interessa saber que sou aquí i escolteu Musicòpolis, la capital de la música, de Soul Soul Orchestra. We'll be right back.